किस शान से फरमाई तामीर मदीने की, किस शान से फरमाई तामीर मदीने की, चमकादी मुहम्मद ने तकदीर मदीने की, चमकादी मुहम्मद ने तकदीर मदीने की, किस शान से फरमाई तामीर मदीने की, रंगों से मुजय्यन है खुशबू से मुआतर है, रंगों से मुजय्यन है खुशबू से मुआतर है, फिरदौस बदामा है तस्वीर मदीने की, फिरदौस बदामा है तस्वीर मदीने की, किस शान से फरमाई तामीर मदीने की, या रब मेरी आँखों को वो ख्वाब अता कर दे, अता कर दे या रब मेरी आँखों को वो ख्वाब अता कर दे, जिस ख्वाब में होती है ताबीर मदीने की, जिस ख्वाब में होती है ताबीर मदीने की, किस शान से फरमाई तामीर मदीने की, मैं बंदे आसी हूँ आया मदीने में, मैं बंदे आसी हूँ आया हूँ मदीने में, मैं बंदे आसी हूँ आया हूँ मदीने में, मुझे पहना दो जंजीर मदीने की, लोगों मुझे पहना दो जंजीर मदीने की, किस शान से फरमाई तामीर मदीने की, तैबा के नजारों को भर लाया हूँ आँखों में, तैबा के नजारों को भर लाया हूँ आँखों में, तैबा या हूँ आँखों में, लाया हूँ मदीने से जागीर مدینے کی لایا ہوں مدینے سے جاگیر مدینے کی کس شان سے فرمائی تعمیر مدینے کی بس مل میرے ہونٹوں پر وہ نام مبارک ہے بس مل میرے ہونٹوں پر وہ نام مبارک ہے بس مل میرے ہونٹوں پر وہ نام مبارک ہے جس نام سے ہوتی ہے تشہیر مدینے کی جس نام سے ہوتی ہے تشہیر مدینے کی کس شان سے فرمائی تعمیر مدینے کی چمکا دی محمد نے تقدیر مدینے کی